Book 2 54 54 التسوق أتشتومي أريد أن أشتري هدية مشاتوس أتشتي دوناتسون ولكن أن لا تكون غالية كثيرا sed ne tro multe costan. Rubama shantata yad. Ĉu eble mansakon? Ayu launin tuhib? Kiu koloran vi ŝatus? Aswad, bunni aŭ abjad. Ĉu nigran, brunan aŭ blankan? Kabira aŭ saghira? Ĉu grandan أو مالغراندان. أتسمح لي أن أرى هذه؟ شو مي رايتاس فيدي تشيتيون مي بيتاس؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ شو جي استاس الليدو؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ أو شو البلاستو؟ من جلد طبيعي طبعاً. El ledo, compreneble. هذه نوعية ممتازة. Tio estas aparte bona kvalito. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Kaj la sako vere havas favoran prezon. هذه تعجبني. Ĝi plaĉas al mi. سأخذها. Mi ĝin prenas. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Ĉu mi povas eventuale interŝanĝi ĝin؟ بالتأكيد. Kompreneble. نغلفها كهدية. Ni enpakas ĝin kiel donacon. هناك الصندوق الدفع. Tie transe estas la kasejo.